NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Burgemeester Halsema van Amsterdam onderzoekt wat ze kan doen aan de volgens haar onhoudbare situatie op de Wallen. Maar het CDA zegt stop onmiddellijk met de raamprostitutie. De prostituees zelf worden verdrietig van die oproep. Het is gewoon een beroep. Je sluit toch ook niet alle slagers. Zometeen een debat in de Nieuwsbv. En dan onderzoek naar DNA van oud-directeur van een spermadonorkliniek. Nu in het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur. Het vermoeden bestaat dat de overleden oud-directeur Jan Karbaat van 47 kinderen de donorvader is. Zij willen met het DNA een definitief antwoord krijgen op hun vermoedens. De rechter gaf hun daarin gelijk, hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Dat de donorkinderen onder eisers wordt toegestaan om door dat onderzoeksresultaat een vergelijkend DNA-onderzoek te laten verrichten tussen hun eigen DNA en het DNA-profiel van wijlen dokter Karbaat, zonder dat ze daar toestemming van gedaagden voor nodig hebben. Tijdens die uitspraak ging er een zucht van verlichting door de zaal. Na de uitspraak vielen de potentiële nazaten elkaar geëmotioneerd in de armen. Eindelijk, hè? Toch echt heel goed gedaan. Ja. Ja. Ja. Zo geweldig. Ik ben zo blij voor jullie. En dat we volgehouden hebben en doorgezet. Ja. Ja. Hun advocaat Buter is natuurlijk heel tevreden met deze uitspraak. Vooral met het feit dat het meteen uitvoerbaar is. Dus alle punten, alle vorderingen zijn toegewezen. We mogen het onderzoek laten uitvoeren en we mogen er ook nog eens direct mee beginnen. Dus we hoeven niet te wachten totdat het hoger beroep gevoerd is. Dus deze kinderen, potentiële kinderen van Karbaat, die kunnen binnen nu en een maand bij wijze van spreken uitsluiting krijgen? Ja. Het ligt eraan of we een onderzoeksbureau op korte termijn kunnen vinden en hoe lang dat onderzoek duurt, maar dat zal niet heel lang gaan duren. Nee. En tot slot een van die nazaten zelf. Opgelucht, geëmotioneerd en blij. Glimlach op het gezicht. Zeker. Ja, ik ben heel blij met de uitslag. Ja. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Wat had je verwacht? Ik had eigenlijk niet verwacht dat er gelijk getest zou kunnen worden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er nog in hoog beroep gegaan kon worden. Ja. Maar jullie mogen meteen aan de slag? Ja, heel bijzonder. Ja, heel fijn ook. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat we op zeer korte termijn gaan weten of Jan Karbaat onze biologische vader is of niet. Een bijdrage was dat van verslaggever Jeroen de Jager. Op Schiphol hebben twee vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van KLM. Volgens een woordvoerder van de luchthaven raakte niemand gewond. De toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar aan en er is geen grote schade. De toestellen zijn weggesleept en de passagiers zijn teruggebracht naar het vliegveld. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Sinds 2014 is de volgorde andersom. Nog voor de eindtoets krijgt een leerling advies van de leraar. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-leider Kamerlid Van Meenen wordt in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven aangepast. En andere ouders die kennen wat minder goed de weg. En daar zijn hun kinderen dus uiteindelijk het slachtoffer van. Want ook voor hen geldt natuurlijk dat ze het beste onderwijs wat bij hen past moeten krijgen. Dus wat we nu willen is dat de toets blijft staan waar die nu staat. Dus in april. En dat dan als die toetsuitslag er is, dat de leraar en de school dat mee kan nemen in het advies. Dutchbat militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Podocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling, meldt het programma 1 Vandaag. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar, meldt het CBS. Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden door zwaar vuurwerk af te steken bij het Okura Hotel. Rond 3:30 zijn zeker 20 vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht. Real speelt vanavond tegen Ajax in de 8e finales van de Champions League. Het NOS-journaal. Er komen 12 Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door de Turkse overheid. Dat schrijft minister Koolmees van Integratie aan de Tweede Kamer. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, Wilco, wat gaat daar gebeuren? Het gaat om een project dat eerder is aangekondigd door de Turkse president Erdogan. En hij wil dat Turkse jongeren die in het buitenland wonen, ook als ze daar geboren zijn, hun Turkse identiteit en cultuur behouden om de banden te versterken met het vaderland. Nou, het is de bedoeling dat leerlingen op die weekendscholen tussen de 6 en 17 jaar oud daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. En dan gaat het ongeveer om 5 uur per weekend, 2 uur taalles en 3 uur in de andere vakken. Ja, wat vindt de politiek daarvan? Nou, die zit hier helemaal niet op te wachten. Hè. Eerder werd al duidelijk dat Kamer en kabinet dat helemaal niet zien zitten. Want bij veel partijen bestaat de vrees dat kinderen en jongeren in een soort antidemocratische en tegen integratie gerichte boodschap voorgeschoteld krijgen op die weekendscholen. En minister Koolmees die zit er dan ook mee in zijn maag. Nou, wat ik me zorgen over maak is dat we weten dat een deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap vooral gefocust is op Turkije en veel minder op Nederland. En dat is natuurlijk gewoon niet goed voor de integratie. Dus daar heb ik zorgen over. Ja, zorgen bij Koolmees dus. En hij kondigt daarom aan dat er een onderzoek komt naar het zogenoemde informele onderwijs om zicht te krijgen op wat er nou precies gebeurt en of er inderdaad al dan niet sprake is van onderwijs dat tegen de integratie is gericht. Ja, er zijn dus zorgen. Waarom houdt het kabinet dit niet gewoon tegen? Ja, dat kan niet volgens de minister. Heel veel landen, ook Nederland, organiseren onderwijs voor onderdanen in het buitenland. Dat gaat dan meestal om expats. Ja, en mits binnen de grenzen van de wet is dat ook gewoon toegestaan. Het staat bovendien los van het gewone onderwijs. Formeel toezicht door de onderwijsinspectie kan niet, want het gaat over informeel onderwijs, dus niet bekostigd, niet gefinancierd onderwijs. Dus daar is de onderwijsinspectie geen rol. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk wel, en werken we heel goed samen met heel veel gemeenten, om te kijken van hoe kunnen we toch een vinger aan de pols houden, hoe kunnen we voorkomen dat er dingen gebeuren die we niet willen in Nederland. Ja, de overheid staat dus eigenlijk feitelijk met lege handen, tenzij er sprake is van strafrechtelijk vergrijpen, want dan kunnen politie en justitie optreden, volgens Koolmees. En hij is overigens wel tevreden over de informatie die de Turkse overheid tot nu toe geeft aan Nederland over die 12 weekendscholen. Dankjewel, Wilco Boom. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude op de vestiging van de hogeschool Stenden in Qatar. Leerlingen zouden er ten onrechte een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC. De vestiging in Qatar is een van de buitenlandse vestigingen van NHL Stenden, een onderwijsinstelling met de hoofdvestiging in Leeuwarden. De school heeft ook locaties in Zuid-Afrika, Thailand en op Bali. Volgens NRC kampt de vestigingen in Qatar met corrupt personeel, tentamen- en examenfraude en een gebrekkige administratie. En ook zou op de school sprake zijn van frustratie, ergernis en angst. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea zijn op zoek naar 284 dure auto's. Ze werden in november vorig jaar geïmporteerd om een economische topbijeenkomst in goede banen te leiden. 40 Maseratis zijn inmiddels terecht, maar Toyota's, Ford's, Mazda's en Mitsubishi's zijn nog verdwenen. De politie zegt dat ze nu worden gebruikt door brandweerlieden en andere hulpverleners. De bedoeling was dat de auto's zouden worden geveild om een deel van de kosten voor het organiseren van de top op te vangen. Het weer, veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon. Het wordt 8 tot 10 graden en de komende dagen meer zon en een paar graden warmer. In welk extremisme eindigt de radicalisering via YouTube? Dat hoor je zo meteen van druktemaker Pieter Derks rond 12:30 in de Nieuwsbv. Het verkeer dan, Jolande van der Velden. Er is wat vertraging tussen Den Haag en Rotterdam. Daar stond vanochtend ook een auto in brand. De A4 van Den Haag naar Rotterdam die is nog steeds dicht tussen Delft en knooppunt Ketelplein. Je kan daar makkelijk omrijden via de A13 en de A20 richting Rotterdam. Richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Delft 3 kilometer. 5 minuten vertraging, daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Zo! Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. bescherm ook wat belangrijk is. Thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. NPO Radio 1. Zometeen in de Nieuws-BV een gesprek over de Amsterdamse Wallen, waar de raamprostitutie, als het aan het CDA ligt, per direct moet verdwijnen. De Wallen is door die combinatie van entertainment, grachten en betaalde seks een wonderlijk gebied. Maar niet zo wonderlijk als de bruggen over de Oder-Neisse tussen Duitsland en Polen. Daar gaat prostitutie hand in hand met de verkoop van tuinkabouters. Dagelijks trekken vrouwen van lichte zeden en verkopers van spotgoedkope siergenomen, kaboutermafia noemen de makers van degelijke Duitse tuinkaboutersen, vanuit het oosten die bruggen over. Duizenden en duizenden mannetjes met puntmutsen, vergezeld door publieke vrouwen. Kennelijk is er voor beide een markt. De kabouterhandel schijnt soms ook als dekmantel te worden gebruikt voor de prostitutie. Het omgekeerde zou natuurlijk veel grappiger zijn. Bent u daar nou tuinkabouters aan het verkopen? Nee, het is mijn lichaam maar. Enfin, misschien vindt het CDA daar ook wat van. We gaan het horen van Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws-BV. Dankjewel, Roelof. Tot zometeen. Ook dit uur verder. Het kritische Instagram-platform Zeikschrift is de schrik van de gevestigde bladen. En het heeft ook invloed na 12:30 een gesprek daarover. Nu eerst, de ramen dicht of open? De Nieuws-BV. Burgemeester Halsema, stop nu met raamprostitutie. Weg met het aanbod, want aanbod schept vraag. Dat schrijven Tweede Kamerlid Anne Kuik en Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam, in een opiniestuk. De Amsterdamse Wallen houden al tijden flink de gemoederen bezig. Het etaleren van kwetsbare vrouwen is eigenlijk niet acceptabel. Ik denk als de ramen weg zouden zijn, is alles hier weg. Zijn die winkeltjes niet meer nodig? De restaurants zullen ook aan één keer terugvallen. Door de drukte en de kwetsbare positie van de vrouwen staan we mogelijk aan de vooravond van een historische kanteling. Ik denk wel dat het minder vanzelfsprekend wordt, omdat het gepaard gaat in toenemende mate met het vernederen van vrouwen door grote groepen toeristen. Zijn hier vrouwen die gedwongen worden om te werken? Van mijn ervaring hier in de buurt, nee. De gemeente heeft allerlei activiteiten ondernomen, maar de belangrijke doelen die de gemeente had, die zijn niet bereikt. Ze zijn er dus niet in geslaagd om de criminele infrastructuur te doorbreken. Ja, ik ga verder praten met Anne Kuik en met Velvet December, escort deze dame en werkzaam bij de Belangenvereniging voor Sekswerkers Proud. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. En jullie zitten tegenover elkaar in de studio in Den Haag. Ik kan jullie niet zien, maar jullie elkaar wel. Dat is mooi. CDR Anne Kuik, ik begin even met u. Waarom denken u en uw collega Diederik Boomsma dat de ramen sluiten op de Wallen nu echt een goed idee is? Nou ja, wij zeggen de huidige situatie is eigenlijk niet meer van deze tijd. De Wallen zijn een soort attractie geworden, een toeristische attractie waar vrouwen vernederd worden. Maar wat we ook van zien uit de onderzoeken van de gemeente Amsterdam, dat er behoorlijk wat mensenhandel plaatsvindt. Dat vrouwen worden uitgebuit. Jaarlijks zou dat om 255 slachtoffers gaan. En dan hebben we het niet over incidenten. Het gebeurt gewoon structureel. En dan vraag ik me af, waarom laten wij dit als samenleving nog toe? Ja. Was het ooit wel van deze tijd? Was het ooit wel van deze tijd? Nou ja, ik vind het niet normaal om je lichaam te verkopen. En ik denk dat een heleboel mensen niet blij zouden zijn als hun dochter zegt, ik ga de prostitutie in. Als het dan je buurmeisje is die zegt, maar ik wil graag de prostitutie in, zou dat dan geen probleem zijn? Dus ja. Ik denk dat iedereen wel voelt dat het niet een normaal beroep is. Nee. Velvet December, nogmaals escortdame en werkzaam bij de Belangenvereniging voor Sekswerkers Proud. Vindt u het ook niet normaal om je lichaam te verkopen? Nou, ik verkoop mijn lichaam niet. Ik lever een dienst en daar word ik voor betaald. Ja, dat is duidelijk. Dat is toch een vorm van handel, hè, dan? Ja, zeker. Mijn lichaam blijft bij mij en van mij. En dat neem ik ook weer terug. Dat verkoop ik niet. Ja. U heeft dat opiniestuk ook gelezen. Het zegt heel duidelijk, er is al zoveel, zo lang gesteggel over. Er is een soort nieuwe tijd ontstaan. Femke Halsema, de burgemeester, kijkt er ook weer wat anders tegen aan dan andere burgemeesters. Sluit die ramen. Wat denkt u van het stuk? Nou, ik word daar boos en verdrietig van. Ik ken de mensen die op de Wallen werken. En wat wij horen is dat er mensen zijn die daar willen blijven werken. Dat kan zowel zijn omdat er geen andere opties zijn voor raamgebieden. Maar ook, ja, kijk, als we de ramen gaan sluiten, ja, wat is dan het alternatief? Want er wordt gesproken over bordelen, dat beter zou zijn. Maar die alternatieven zouden er dan op zijn minst eerst moeten zijn voordat de ramen worden gesloten. Want we hebben de desastreuze effecten gezien van het 10-12-project. Waarbij ook zelfs de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amsterdam zei van ja, maar is dat niet een beetje gek? Want wat waren toen die effecten dan? Nou, als je de ramen sluit zonder een alternatief te bieden, ja, en er zijn maar heel weinig vergunde werkplekken nog maar over, ja, dan weet je niet waar die mensen heen gaan. En die gaan niet opeens stoppen met werken. Je hebt nog steeds je geld nodig. We leven allemaal in een maatschappij waar werken nu eenmaal noodzakelijk is. En wat is er destijds met die mensen gebeurd dan? Dat weten we dus niet. Dus dat kan zijn dat een gedeelte is weer naar een ander land vertrokken. Het kan zijn dat zij illegaal thuiswerk doen. Dus dan krijg je alleen nog maar nog minder zicht op de mensen die je zo kwetsbaar acht en dus zou willen beschermen. Ja. Dat is dus niet de oplossing. Nou, er zit de dame tegenover u die zegt sluiten. Mevrouw Kuik, wat moet er met die vrouwen gebeuren dan? Wat is het alternatief? Nou, ik denk dat het eerste wat volgens mij van belang is, is dat we het erover eens zijn dat vrouwen vernederd worden nu op dit moment. Als maar je kijkt naar de schuld van een toerist. Maar vrouwen, ik denk dat het goed is dat we in ieder geval het erover eens zijn dat vrouwen vernederd worden, dat we dat een probleem vinden. Vindt u dat eigenlijk ook zo, mevrouw December? Nou, sommige mensen kunnen inderdaad niet op de Wallen staan omdat zij dat niet trekken. Want het geweld vanuit de toeristen, verbaal, dat is nogal wat. Daar moet je maar tegen kunnen. Ja. Maar er zijn ook een hele hoop sterke vrouwen die daar wel staan. En waarvan de toerist ook een groot onderdeel van de cliëntele is. En die dat graag doen. Dus ja, en dat de toerist zich misdraagt, daar kunnen we het inderdaad over eens zijn. Ja. Maar dan moeten we dus niet de vrouwen daarvoor gaan straffen, maar een manier vinden waarop het gedrag van de toerist wordt aangesproken. Mevrouw Kuik? Nou ja, als we horen dat er 255 vrouwen slachtoffer zijn van mensenhandel. Ja, maar dat is geen feit. Dan is dat, nou ja, we weten dat er in ieder geval mensenhandel plaatsvindt, dat het ook geen incident is dat plaatsvindt. Om dan maar te zeggen, ja, laten we maar gewoon doorgaan met hoe het is, vind ik eigenlijk geen recht doen aan de vrouwen die onze hulp nodig hebben. De kwetsbare vrouwen die daar niet vrijwillig zitten. En ik vind het heel goed dat u opkomt voor vrouwen die daar vrijwillig zitten. Maar nee, ook voor mensen die daar niet vrijwillig zitten. Maar dat hoor ik niet. Want ik denk dat dat belangrijk is om dat ook te horen. Hoe gaan wij voor de vrouwen die daar gedwongen zitten? Want ik spreek ook met meiden en dat raakt mij echt. Hoe die daar in zijn gekomen en niet meer uitkomen, hoe we daarmee omgaan. Want dat is iets wat ook de gemeente zegt. Ja. Dat is geen incident, dat komt structureel voor. Dat is natuurlijk wel een ingewikkeld kwestie waar we ook vandaag weer niet uit gaan komen, Velvet December. Die cijfers zijn onduidelijk. Hè? Er wordt onderzoek naar gedaan. Er wordt nu gesproken over mogelijk 255 slachtoffers van mensenhandel. De schattingen zijn ergens tussen, dat is ook heel raar, tussen de 10% en de 90% zit daar niet vrijwillig. Feit is wel, en dat weet denk ik iedereen, dat er zit een substantieel vrouwen zit daar niet voor de lol. En nou is de vraag van mevrouw Kuik, hoe gaan we die vrouwen dan helpen? Ja, nou ja, Proud zet zich niet alleen in voor de zogenaamde happy hookers. En overigens is het heel schadelijk om dat af te doen als anekdotisch bewijs. Want er is een veelvoud aan motivaties van mensen om aan sekswerk te beginnen. Hmm. Dat kan uit financiële noodzaak zijn. Nou, als je uit financiële noodzaak voor een bepaalde baan kiest, spreken we niet per se van dwang. Dat je misschien iets anders zou willen doen, oké. Maar dat het om lichamelijke integriteit zou gaan, wat er vaak bij wordt getrokken, dat is misschien voor jou zo, maar dat geldt niet voor iedereen. En als we zorgen dat mensen op een veilige plek op een moderne manier kunnen werken, waarvoor bijvoorbeeld een aanpassing van de APV in Amsterdam nodig is, zodat mensen ook online kunnen werven, of misschien op een andere plek, als zij dat willen, zouden kunnen werken en klanten daar kunnen ontvangen. Dat is een veilige manier van werken en niet door iemand een werkplek af te nemen. Maar het punt is natuurlijk dat het nu geen veilige plek is. Dus dan denk ik niet alleen de kwetsbare vrouw, maar ook het beeld dat we uitstralen. Willen we dit nou als samenleving, dat vrouwen in de etalage worden gezet, en daar zitten ook een flink aantal kwetsbare vrouwen bij. Het merendeel komt ook niet uit Nederland. Daar moet je denk ik ook gewoon wel je vraagtekens bij zetten. Of dat dan de Hollandse vrouwen zijn die dit vrijwillig doen. Als 80% uit het buitenland komt. Willen wij dit beeld uitstralen waar de vrouw vernederd wordt? Willen we dit ook naar onze meisjes uitstralen? Willen Want het krachtige verhaal, dat krachtige plaatje wat jij misschien uitstraalt en zou willen, dat zien we daar niet. Nee, maar dat ik niet solidair zou zijn met mijn collega's die daar misschien niet zouden willen staan, dat is gewoon niet waar. We hebben een onderzoek gedaan vanuit Proud en SOA AIDS Nederland, waaruit blijkt dat een tippelzone, een raam of een bordeel juist de veiligste plekken zijn om sekswerk te beoefenen. Omdat er sociale controle is, omdat je collega's in de buurt zijn. Mm-hmm. Omdat er bijvoorbeeld een paniekknop aanwezig is in een peeskamer. Want dat is juist een van de veiligere plekken die willen sekswerkers ook behouden. Ja, maar volgens mij wil mevrouw Kuik niet direct de hele prostitutie verbieden, toch, mevrouw Kuik? Of diep in uw hart wel misschien? Nou ja, dat is niet reëel. Nee, precies. Maar dan hebben we het, als we het over die andere opties hebben. Want u zegt, van december, u zegt een tippelzone, een raam en een bordeel, dat kan je controleren. Er zijn ook bijvoorbeeld veel jongere partijen die zeggen, nou, sluit die ramen, want dat is gewoon niet om aan te zien en niet van deze tijd. En wat voor argumenten ze meer gebruiken, bijvoorbeeld de vernedering van toeristen. Maar die zeggen, zorg dat er alleen maar gesloten bordelen zijn. Dus die kan je ook goed controleren. Hoe kijkt u daar tegenaan? De sluiten van de ramen en alleen bordelen? Nou, sekswerkers willen gewoon niet dat alle ramen verdwijnen. Dus dat is heel simpel. Dat er op een moderne manier gewerkt kan worden in bijvoorbeeld gesloten bordelen, dat zou fijn zijn, want er zijn momenteel al te weinig vergunde plekken. We hebben dat in Utrecht gezien. Wat gebeurt er als alle vergunde plekken verdwijnen? Dan gaan mensen het illegale thuiswerkcircuit in. Ja. Thuiswerken is aan zich geen probleem, maar omdat de gemeente dan geen vergunning verleent, is dat illegaal en dat maakt je weer kwetsbaarder. En dat moeten we voorkomen. Ja, en ik pretendeer natuurlijk ook niet, laat ik dat zeggen, dat met de sluiting van ramen alle problemen zijn opgelost. Want om ver te zeggen, nu vindt er natuurlijk al een heleboel illegale prostitutie plaats op het internet. Met de komst van het internet is ook die hele wereld natuurlijk veranderd. Maar wat stelt u dan wel voor? Wat is dan het echt goede alternatief voor die raamprostitutie? Ja, nou, het vergunningenstelsel waar we mee bezig zijn. Maar een beter gecontroleerde omgeving is van belang. Uitstapprogramma's om vrouwen ook daadwerkelijk te helpen om uit een helse situatie te komen als ze gedwongen worden. Want dat is heel lastig natuurlijk als jij in een mensenhandelwereld terecht bent gekomen. Ja. Dat is een maffia die jou chanteert, waar je ook niet zomaar uit kan stappen. Nee, maar volgens mij is mevrouw December daar ook niet mee oneens. Hè. Dat zal iedereen zeggen. Als maar er sprake, toch gebeurt als er sprake het nog is steeds. Van mensenhandel, daar is iedereen op tegen. Maar toch gebeurt het nog steeds. Ja. Als wij zien cijfers, 255 mensen van slachtoffers van mensenhandel. En dat vindt plaats in Amsterdam, waarvan we zeggen Red Light District toerisme. Dan moeten wij ons toch schamen als samenleving. Maar dat vindt ook plaats als er straks gesloten bordelen zijn. Vindt dat natuurlijk ook plaats. Dat zal altijd in deze wereld. Dan moet je het wel bestrijden. Maar een praktische tip geven daarvoor. Want bijvoorbeeld nu als een exploitant melding maakt van mogelijk vermoeden van mensenhandel. Of daadwerkelijk dat er een probleem is gemeld. Wordt diegene daar nu voor gestraft? Er wordt of een hele hoge boete opgelegd, zoals een bestuurlijke boete van 25.000 euro, of heel de tent wordt gesloten. Dat is een ontmoedigingsbeleid van heb ik jou daar. Dat werkt niet. Zulke dingen moeten anders. Ja, daar moeten we naar kijken hoe we dat op de beste manier kunnen doen. Ja. Maar om te zeggen van het zal altijd gebeuren, dan betekent niet dat je jezelf daarbij moet neerleggen. Dat nee, wij als samenleving, niet. Als politiek moeten zeggen ja, maar dat is inherent aan de sector. Nee. Mevrouw De Semmer, ik geef u even het laatste woord. Mevrouw Kuik die begon. Zij zegt, sluit nou echt die ramen. Mevrouw Halsema die zegt, ik ga voor de zomer een beslissing nemen. Alle opties liggen op tafel. Maar dat er iets moet gebeuren, vindt zij heel duidelijk. Dat kan, die situatie achter de ramen kan niet zo doorgaan. Onder andere geeft ze echt als argument vanwege die vrouwen die daar vernederd worden door toeristen. Wat is uw echte oplossing? Nou, aangezien de sekswerkergemeenschap heel divers is en er ook een diversiteit aan motivaties is om sekswerk te gaan doen, de sector is niet uit te bannen. Dat moeten we ook niet willen. Het is iets van alle tijden en we moeten mensen de mogelijkheid geven, ook als het een tijdelijke noodzakelijke optie is om dat werk te doen en je misschien liever iets anders doet, om dat op een veilige en gezonde manier te doen. Maar en de niet oplossing per se daarvoor, achter een raam. De oplossing is daarvoor niet om de ramen te sluiten. Er moeten voldoende vergunde werkplekken zijn voor sekswerkers om veilig hun werk te doen. Goed, nou, u kunt beide nog wel even met mevrouw Halsema gaan praten, denk ik, voor de nodige argumenten. Doen we. Ja. Ik dank u beide vanuit de studio in Den Haag. Anne Kuik en Velvet December. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Willemijn, jij gaat morgen naar Paradiso, weet ik, hè? Ja. Klopt ja, toch? Ja, ja, wat ja, ook ja. Alweer precies? Dat is de karaoke, maar dan de Power Ballad karaoke, waar wij ook wel eens eerder geweest zijn. En dan ga je samen zingen met een live band, die speelt de Power Ballad. En dan mag je op het podium, alleen het was altijd een iets kleiner zaaltje, nu is het in Paradiso. Ik heb nog niet helemaal besloten of ik ook echt daar ga staan. Podiumvrees een beetje, toch? Ja, voor zo'n luisteren nu veel meer mensen, maar goed, nu zing je niet. Is dat dan de hoofdact of zit er een voorprogramma voor, weet je dat? Nee, dat lijkt me een hoofdact. Vind je voorprogramma's het algemeen leuk? Of? Het is wel een momentje dat je thuis denkt, ik drink nog even een kopje koffie op. Ja. En ja. Nou, in de Londense 100 Club, daar waren ze daar klaar mee. Daar wilden ze wat meer aandacht voor die bands in voorprogramma's. Dus wat deden ze? Geen aanvangstijden meer geven voor concerten. Was gewoon helemaal zwevend. Moest gewoon maar binnenvallen. Het was het idee van, ja, als we alle tijden precies neerzetten, dan komt iedereen, zoals jij, vlak voor de hoofdact binnen. En dan staat het voorprogramma van One and a Half Men and the Horses Head te spelen. Mensen waren boos, ze konden niet meer plannen. Babysitters moesten veel te lang worden ingehuurd. Dus nu komen ze er weer op terug, daar in Londen. De tijden worden weer gegeven, maar ze overwegen nu een soort compromis. Alleen vertellen wanneer het voorprogramma begint, maar niet wanneer de headliner komt. Dus dan zou jij morgen, nou ja, om 8:00... Weet je alleen dat er een voorprogramma zou zijn? Ja, ja, ja, ja. Ben je ervoor? Ja, nou ja, ik denk dat mensen toch een beetje gaan schatten. Dat het duurt ongeveer 3 kwartier en dan kom ik dan wel. Ja. Zelf vind ik voorprogramma's meestal eigenlijk maar zo. En zelfs muzikanten zelf die vinden dat. Maar die zijn eigenlijk kritisch op alles. Volgens de dijk dan. Muzikanten dansen niet. En vooral niet voor de show. Ze vinden het voorprogramma kut. En de hoofdact maar zo. Hangen aan de bord. Die kan niet, de muzikanten de dijk. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Je kunt je bladenkennis baseren op de podcast De Krokante Leesmap van ons eigen Roelof. Maar met het Instagram-account Zijkschrift is Madeleine van den Nieuwenhuizen met haar kritische blik een geduchte speler in tijdschriftenland. Ze is zometeen hier samen met de hoofdredacteur van Cosmopolitan. Lebbes bespreekt nu alvast even zijn visie op het blad Happiness. Dit is wat mij betreft de Mein Kampf onder de maandbladen. Wat dit blad doet, is elke maand zeggen, je moet gelukkig worden. Je moet gelukkig worden. En wij schrijven elke maand 10 artikelen. Wij leggen precies uit hoe je gelukkig moet worden. Ben je nou nog niet gelukkig? Bappers, ben je nou nog niet gelukkig? Du sollst glücklich sein! Du sollst glücklich sein! Zullen we eens kijken wat erin staat? Het is een prachtig blad. Hè? Het is een zogenaamde glossy. Dus ik dacht, nou, er staan vast heel veel lekkere wijven in. Waarvoor zou je het anders plastificeren? NPO Radio 1. Het is 2:08. Hier is het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur Jan Karbaat. Volgens de rechter hebben de donorkinderen voldoende onderbouwd dat ze van de in 2017 overleden Karbaat kunnen afstammen. Er komen 12 Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Omdat de scholen niet door de Nederlandse overheid worden bekostigd, is er geen toezicht door de onderwijsinspectie. Minister Koolmees vreest dat de scholen integratiebelemmerend zijn, maar kan de scholen niet verbieden. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude op de vestiging van Hogeschool Stende in Qatar. Leerlingen zouden er ten onrechte een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC. Ook zou op de school sprake zijn van frustratie, ergernis en angst. En op Schiphol hebben twee vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van KLM. Volgens een woordvoerder van de luchthaven raakte niemand gewond. De toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar aan en er is geen grote schade. Dankjewel Jeroen. Het verkeer dan, Wijnand Zwaan. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is nog altijd helemaal dicht bij Delft. Daar brandde vanmorgen een vrachtwagen uit. Nou, de lading wordt op dit moment overgetakeld. Gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren. Dus het verkeer Den Haag-Rotterdam kan het beste omrijden via de A13 en de A20. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file door een spoedreparatie bij knooppunt Beverwijk. 6 kilometer nu. De vertraging is zo'n 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Pas op, nu volgt een mening. Iedere woensdag, Pieter Derks. Ja, goedemiddag. En wie zich vorige week nog zo'n zorgen maakte over de indoctrinatie van onze schoolkinderen met klimaathysterie, zal zich afgelopen weekend helemaal een aluminiumhoedje zijn geschrokken. De Volkskrant en de Correspondent kwamen met een artikel dat liet zien hoe YouTube een nog veel extremere radicaliseringsmachine is. Zoek bijvoorbeeld een filmpje over atheïsme en klik een keer op iets over Donald Trump. En het algoritme van YouTube neemt je mee in een tunnel die steeds verder afdaalt in een kelder vol rassentheorieën, vrouwenhaat en antisemitisme. Ik heb Thierry Baudet, die altijd heel bezorgd is over wat onze jeugd allemaal aan informatie tot zich neemt, nog niet gehoord over deze ontwikkeling, maar ik neem aan dat ook hij zich grote zorgen maakt. YouTube is voor veel kinderen de belangrijkste bron van vermaak en informatie. Mijn oudste dochter is 4 en ik hou mijn hart vast voor de dag dat zij YouTube echt ontdekt. Je laat ze in de woonkamer achter met een filmpje van Peppa Pig en als je terugkomt zeggen ze, kijk papa, deze meneer hebben verkleed feestjes, hebben allemaal een witte puntmuts op. Grappig hè? Mag ik morgen ook een witte puntmuts op naar school? Ach, de school, ook dat nog. Wat heb ik te doen met alle leraren van groep 3 die straks proberen onze kinderen te leren schrijven en dan te horen krijgen dat die schoolboeken door Soros gefinancierde politiek correcte EU-propaganda zijn en dat we 6 jaar oud zijn en zelf al onze informatie verzamelen en waar deze juf überhaupt denkt de autoriteit vandaan te halen deze kinderen te vertellen wat ze moeten doen, dat ze geen kleuters meer zijn, dat ze genoeg hebben van die doorgeslagen feministische social justice warrior flauwekul en dat ze nu graag even aandacht zouden willen besteden aan de positieve kanten van ons slavernijverleden. Ooit was het grote pluspunt van internet dat het een plek zonder regels was. Inmiddels is dat het grootste probleem. Internet is van niemand. Al is dat ook niet helemaal waar, want al dat niemandsland is inmiddels handig gekoloniseerd door een paar hele grote jongens. Zoals in de 16e eeuw een Portugees of een Spanjaard gewoon naar een hem onbekende plek voer, op een berg ging staan en van daaraf riep dat alles dat hij zag vanaf nu behoorde tot de koning. Zo hebben Facebook, Google en YouTube het internet veroverd. En nu is de grote vraag wie nog kan voorkomen dat onze kinderen straks allemaal als kleine alt-right poppetjes door het leven gaan. Want we willen natuurlijk niet tornen aan de vrijheid van meningsuiting. Alleen is dat dus precies de mindfuck. Die vrijheid zijn we al kwijt. Het enige waar een filmpje aan moet voldoen zijn de gebruikersvoorwaarden van YouTube. En toevallig lijken die op dit moment wel erg op dingen die ook in de wet staan. Zoals dat je geen haat mag zaaien of geweld mag gebruiken. Maar de enige die daarover beslist is de baas van YouTube. En voor zover ik weet is die niet democratisch gekozen. Of ik heb een complete verkiezingscampagne gemist. Dat kan natuurlijk omdat ik intussen dankzij het algoritme in een filmpje over het verband tussen IQ en ras was beland. We moeten op de een of andere manier de controle over het internet terugkrijgen. Alleen de grote vraag is natuurlijk, hoe dan? Zoiets moet je wereldwijd regelen. En gezien het grote succes van internationale samenwerking op dit moment, voorzie ik dat er een organisatie wordt opgericht. De VS zich daaruit terug zullen trekken. Groot-Brittannië er wel uit wil, maar nog niet precies weet hoe. Venezuela zich met twee verschillende regeringen in zal schrijven. En Rusland gewoon zijn eigen clubje begint. Tot die tijd is het schipperen geblazen. Ik neem in elk geval het zekere voor het onzekere. Mijn dochter kijkt gewoon lekker Netflix. Want daar zit geen algoritme achter. Toch? Pieter Derks. Dan nieuws via de NOS. Dat komt uit België, want daar wordt vandaag massaal gestaakt. De Belgen zijn boos over een wet die ervoor zorgt dat de lonen met maximaal 0,8% mogen stijgen. Daarom ligt een deel van het openbare leven plat. Vliegtuigen kunnen niet landen of opstijgen. Veel supermarkten zijn gesloten en ook het openbaar vervoer is ontregeld. Correspondent Bert van Sloten die is op het Centraal Station van Brussel. Bert, hoe is de situatie daar? Nou, het is allemaal heel rustig, gek genoeg. Je zou verwachten dat het heel druk is, chaotisch en dergelijke. Vanochtend, de ochtendspits, was eigenlijk de rustigste van het hele jaar. Men is thuisgebleven of is aan het staken, dat zou natuurlijk ook kunnen. De luchthaven was ik vanochtend vroeg, Zaventem, ook ontzettend rustig. En de passagiers die er wel waren, zijn met bussen vervoerd naar onder andere Eindhoven. Omdat daar wel vliegtuigen vandaan vertrokken. Kortom, er wordt gestaakt, het land ligt plat en men zegt dat het ontregeld is. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gehad al hier. Maar het werk wordt wel echt massaal neergelegd. Ja, nee, dat is absoluut waar, hoor. Er wordt gestaakt bij bedrijven, bij brouwerijen. In de haven van Antwerpen zijn heel veel schepen die kunnen er niet in of uit, omdat de sluizen zijn geblokkeerd. Er liggen ook veel schepen trouwens op zee die al te horen hebben gekregen gisteren dat ze het rustig aan moesten doen, omdat ze toch niet Antwerpen in konden komen. Scholen doen mee. Crèches, daar wordt gestaakt. Dus ouders hebben ook wel een probleem. En dat verklaart ook wel waarom heel veel mensen eigenlijk nu niet op straat zijn, maar gewoon thuis. En het openbaar vervoer is minder. Er rijden nog wel treinen, maar er rijden minder treinen. Er rijden nog wel trams en bussen, maar minder. Nou is de vraag natuurlijk, Bert, leidt die staking ook echt tot iets? Zijn er voorstellen gedaan? Is er door de politiek gereageerd? Nou, de politiek is vandaag voortdurend aan het reageren. Als je de Vlaamse Radio 1 aanzet, dan hoor je de ene politicus naar de andere voorbij komen. Waaronder onder andere de premier van dit land, Michel. Die wil weer praten. Die zegt van, jongens, er ligt een goed bod op tafel. En die 0,8% waar jij het in het begin ook over had, dat moet je echt heel anders zien. Want dat moet je bij elkaar optellen. Dan kom je wel aan 4%. De oppositie zegt, ja, we moeten ook weer allemaal om tafel gaan zitten. Maar die willen dat die hele loonwet van tafel afgaat. Kortom, iedereen is bereid om te praten, maar heeft dan weer een andere inzet. En vanaf morgen zal er vast en zeker wel weer gesproken worden. En dat zal vast gebeuren tot aan de verkiezingen, want die spelen op de achtergrond natuurlijk ook een rol. En die zijn in mei dit jaar. Dankjewel, correspondent Bert van Sloten over de enorme staking. En vanuit Brussel hoorde je hem. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the songs, until the dawn. Marvin Gaye, Charlie Puth en Meghan Trainor. De Nieuws BV. Aan tafel hoofdredacteur Josephine K. van de Cosmopolitan en Madeleine van de Nieuwe Huizen van Zijkschrift. Dat is een Instagram-platform waarop zij kritiek geeft op tijdschriften. We praten er zo over. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Roelof, jij hebt natuurlijk ook iets met tijdschriften. Zeker, zeker. Ik heb vroeger gewerkt en ik maak elke week een podcast over tijdschriften. Ik zal er verder niet op ingaan, want ik heb mijn reclametijd deze week al wel opgebruikt. Ja. Maar Google even op de woorden. Krokante en leesmap thuis, zou ik zeggen. Er is genoeg te doen voor tijdschrift Watchers. Hoewel de oplages van veel bladen al jaren dalen, is er nog steeds een ruime keus in het aantal titels. Volgens de Magazine Media Associatie, waar ze dit soort dingen bijhouden, telt Nederland 472 magazines. Er worden jaarlijks ruim 19 miljoen tijdschriften verspreid en bijna 38% daarvan wordt gratis weggegeven. De zogenaamde gezinsbladen zijn het grootst. Dan heb je het bijvoorbeeld over De Kampioen, maar ook over De Party. Trouwens, het enige blad dat ik ken waar ze ooit een speciaal liedje voor hebben laten schrijven. Wat is er aan de hand in ons eigen Nederland? Dat kunt u lezen in De Party. Ik zal nu even voor de zekerheid, voor de reclamecodecommissie vermelden dat jullie ook Story, hebben. Weekend en Privé natuurlijk ook verschrikkelijk fijne informatieve bladen zijn. Die gezinsbladen zijn goed voor 4,1 miljoen exemplaren. Omroepbladen doen het ook nog steeds goed. 1,8 miljoen. Nog een fun fact. Er worden ruim 27 keer meer vrouwenbladen dan mannenbladen verspreid. En zoals ik al zei, genoeg om te volgen en te bespreken dus. Dat gebeurt behalve in een hartstikke leuke podcast. Tegenwoordig ook op meer plekken, zoals op nu.nl. In de rubriek In de Bladen. Ja, dag allemaal. Ik hoop dat u een hele fijne dag heeft. En ik had graag dat ik dat ook had kunnen zeggen van de mensen die deze week in de bladen zijn. Ja, maar gaat het niet worden. Nee, het is kommer en kwel deze week. Ja. En dan met name het privéartikel over Anne Lok. Ja. Dat is natuurlijk de ex-vriendin van Alexander Pechtold. Ja. Zij is moederziel alleen gefotografeerd. Dan denk je misschien, halleluja, Christus te paard. Dat is een slechte rubriek, zeg. Daar ga ik echt niet naar kijken. Nou, dan heb je helemaal gelijk. Beter ga je naar Instagram, naar Zijkschrift. Ja, het Instagram-platform Zijkschrift, dat is van Madeleine van Nieuwhuizen, dat zei ik al. Het is de schrik van vooral Nederlandse bladenmakers. Onverschrokken posten online haar kritiek over inhoud en taalgebruik. En dat met succes. Ze heeft inmiddels bijna 12.000 volgers, dat is niet niks. En ook hoofdredacteuren hebben haar in het vizier. En zij is hier aan tafel, Madeleine van Zijkschrift. En ook hoofdredacteur Josephine K. van de Cosmopolitan. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Madeleine, ik lees even voor. De correspondent schreef eerder over jou. Deze Instagrammer fileert Nederlandse tijdschriften en is bewonderenswaardig genuanceerd. Kan je uitleggen wat je doet op Zijkschrift? Ja, ik ben Zijkschrift eigenlijk 2,5 jaar geleden begonnen. En heb het sindsdien gebruikt als een platform waar ik screenshots op post van bladen, maar overigens ook kranten. Mm-hmm. En een heel enkele keer televisie, maar als ik daar aan begin. En ik analyseer eigenlijk wat ik er mis mee vind. Dus of dat nou iets is omdat er subtiel of minder subtiele vormen van seksisme of racisme of heteronormativiteit in staan. Mm-hmm. Ik ontleed eigenlijk en geef argumenten voor waarom ik denk dat dat anders zou moeten zijn. Ja, en hoe het beter kan, eigenlijk ook. Ja. Maar je bent juridisch onderzoeker. Dit doe je ernaast? Of is het... Ja, ik werk als onderzoeker aan Columbia University in New York. Ik ben net terug verhuisd uit New York voor een paar maanden naar Nederland. En dit is eigenlijk een soort uit de hand gelopen activisme. Want ik heb het de eerste 2 jaar eigenlijk op 400 volgers en een paardenkop gedaan. Ja. En het is de afgelopen 6 maanden heel erg gaan, waarom, gaan groeien. Ja, tot, ik zei het al, bijna 12.000 volgers. Waarom ben je dit gaan doen überhaupt? Omdat ik... Nou, de specifieke aanleiding was... Ik was bij mijn ouders de week voordat ik naar New York verhuisde. Dus nu zeg maar iets meer dan 2,5 jaar geleden. En mijn ouders zijn allebei fysiotherapeuten. Dus we hadden altijd heel veel tijdschriften thuis die uit de wachtkamer kwamen. En ik had al een lange tijd, want ik had gestudeerd. En ik was altijd niet echt langere tijd thuis geweest. Dus het regende en ik nam een hele stapel bladen door. En ik schrok eigenlijk van wat er nog allemaal in stond. Met name was er 1 column in Jan Magazine die ik erg kwalijk vond. Wat stond er in dan? Dat was een columnist die was op zoek naar een nieuwe schoonmaakster. En die sprak over haar oude schoonmaakster als die omschrijft zij als een oud exemplaar uit Bulgarije met kapotte knieën, die de vloer dacht te kunnen boenen met één emmer sop. En ik vond dat zo'n denigerende en kwalijke manier om over haar te praten, dat ik dacht, oké, hier is sowieso iets over gezegd online. Dus ik ging googlen en ik kon niks vinden. Niet op Twitter, niet op hun social media accounts. En ik dacht, wauw, oké, dan ga ik een brief schrijven naar de Raad voor de Journalistiek. En ik ging naar een website, maar Raad voor Journalistiek is eigenlijk alleen voor smaad en laster. Mm-hmm. En ik dacht, wat is nou, hè, en als ik een brief schrijf naar de Jan Magazine, ja, het is niet alsof het de Groene Amsterdammer is die voorin brieven publiceert. Dus toen dacht ik, oké, fuck it, dan ga ik gewoon zelf iets beginnen. Ja, nou, en zo geschieden. En inmiddels is dat behoorlijk succesvol. Wat zijn nou berichten, want je hebt zoveel becommentarieerd. Wat zijn berichten die jij hebt gepost, waar je dus kritiek ergens op had, die echt veel hebben losgemaakt? Noem maar eens een paar. Ik denk, even denken. Nou ja, sowieso rondom kerst postte ik iets van hoofdredactrice Maybrit Mobach van Amazing. Die eigenlijk een heel erg... Amazing is een online blad? Ja, of? Het is een online blad, een online blog. En dat is gemakkelijk om dat dan weg te zetten. Oh, dat is dus een online blogje. Maar die hebben dus 300.000 individuele views per maand. Mm-hmm. Dus dat is niet niks. En zij schreef een artikel over... Ik had eerst ook helemaal niet door dat die journalist de hoofdredactrice was. Ik kende haar niet echt. Maar toen dacht ik, wow, holy shit. Ze schreef dus een artikel waarbij ze heel veel racistische stereotypen van Aziatische mensen aanhaalde. Het ging dan om een bezoekje aan een Chinese nagelsalon. Die ergens anders in het artikel opeens Vietnamees bleek te zijn. Maar dat maakt allemaal toch niet uit, want ze lijken allemaal op elkaar, toch? Dat schreef ze ook? Nou, dat was heel erg de strekking. Okay. Ik bedoel, ze haalde dingen aan als, oh, ze zullen wel met z'n allen op een matje in de woonkamer slapen. En ze zullen wel lekker noedels uit een bakje eten. En ik dacht, oké. En daar heb ik dus echt heel veel reacties ook van Aziatische Nederlanders op gekregen. Van, oh, dankjewel dat je dit als niet-Aziatische persoon aankaart. En dat is ook iets wat ik belangrijk vind. En heeft die dame die dat geschreven heeft ook gereageerd? Ja. En wat zei ze? Die was het er niet mee eens. Laat ik het daarop houden. Ze zei van, ik kan niet racistisch zijn. Want toen ik het las, zat ik toevallig net met een Chinese vriendin van me op een bootje. Dus ik ben niet racistisch. En je moet niet zoveel haat zaaien. Maar haat zaaien is nooit mijn doel geweest. En dat geloof ik ook niet wat ik doe. Je hebt ook wel eens Cecile Narings. Wat is zij van... Modejournalist van de Volkskrant. Ja, van de Volkskrant, ja. Jij schreef iets over... Ze had een stuk geschreven over vrouwen in sporters. Sporters in galakleding. Ja. En dat je dat maar beter niet moet doen met van die zwemarmen of, zoiets. Ietsjes genuanceerder, gelukkig. Ze zei... vrouwelijke topatleten zijn naar het sportgala gegaan. En ze gaf als het ware tips van hoe je dat... En daar stonden best een paar leuke tips in en goede tips. Maar er stond bijvoorbeeld ook in... als je biceps hebt die groter zijn dan die van Popeye, kan je beter geen mouwloze jurken dragen. Dus ik zei, dat is jammer. In plaats van dat je die mogelijkheid aangrijpt om juist een inclusiever beeld te creëren van wat schoonheid is. Mm-hmm. Namelijk, die vrouwen die hebben wedstrijden gewonnen. Dat zijn gewoon helden. Ja. Dus daar had ik iets over gezegd. En zij reageerde daar dus ook op. Want zij was wel positief, geloof ik. Ja. Ja, ze zei van, goed punt eigenlijk. En heel veel mensen hadden daar ook onder gecomment en nog genuanceerde berichten getypt. Dat is ook het toffe van Instagram als platform. Ja. En zij zei, ja, jullie hebben eigenlijk gelijk. Ik zal het proberen om niet meer te doen. Dus ja, super gaaf. Tegenover jou, een hoofdredacteur. Nogmaals, Josephine Kay van de Cosmopolitan. Jij leerde haar eigenlijk ook kennen, Madeleine, doordat zij iets schreef. Waar ging dat over? Eigenlijk volgde ik haar daarvoor al. Ja? Dus ik was haar al in de gaten aan het houden. Ik zat er ook een beetje op te wachten. Wanneer komt ze? Zijn wij er weer. Maar klopt. Ze had het over een aantal Cosmopolitans, waar een rubriek dan vooral, waar de titel van is Men and Sex, volgens mij. Ja, Love and Men. Of Love and Men, sorry. Ja. En dat hebben wij dus nu, toevallig hadden we dat al aangepast naar Love and Sex. Dus dat was wel iets waar ik mee bezig was. Maar ik zag inderdaad, daar had Madeleine dan commentaar. Maar en het commentaar was, waarom heet het Love and Men? Ja, niet Love and... Nog wat. In ieder geval, waarom men? Waarom niet Love and Women and Men? Of wat? Ja, dus het punt was, zeg maar, dat het eigenlijk heteronormatief was. Het gaat ervan uit dat de vrouwelijke lezer liefde met een man zal hebben. Wat dacht jij ervan, van die kritiek? Ik vond het terecht, eigenlijk, meteen. Ja, dus je hebt het, maar je had het al veranderd, maar anders had je het daarom veranderd. Zeker. Nee, maar het is misschien een beetje. Ik zit er nog niet zo lang, dus pas 5 maanden. Dus dat is misschien ook lastig te zeggen. Maar dat was een van de eerste dingen die ik heb aangepast toen ik begon, was dat soort dingen eruit halen. Wat vind je verder van haar blog? Ja. Blog, Instagram. Instagram. Ik kan helemaal eerlijk zijn. Ja. Nee, ik vind het aan de ene kant heel erg goed. Mm-hmm. Tenminste, voornamelijk heel erg goed. Ook omdat het vooral mensen wakker schudt, een soort spiegel voorhoudt. Misschien ook. Het is natuurlijk een kwestie van bewustwording. Het is niet eens dat mensen het kwade opzet doen, per se. Tenminste, niet allemaal. Nee, zeker. Maar het creëert wel bewustwording. Soms vind ik het lastig, omdat je. Ik ben meer van het. Iemand persoonlijk dan aanspreken, dan neem en shame is een grote uitdrukking, maar wel natuurlijk, je gooit het online en iedereen ziet het en misschien zit er wel een reden achter of is diegene zich al bewust van dat had ik niet moeten doen of weet je, dus soms ik kan me voorstellen dat sommige mensen het heftig vinden. En heb je daar een voorbeeld waarvan je dacht, dit vind ik wat overdreven? Niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld daarvan, maar wel, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met bijvoorbeeld een veganist. Ja? Die dan tegen een vleeseter gaat zeggen, ja, belachelijk, en dat je dat doet. En dat is echt tot dom, denk aan het milieu, bla bla bla. Ja. Bla. En die niet vegan is, kan dan misschien denken van, wow, heftig, doei, ik ga nu mijn biefstuk eten. Dus ik vraag me af of dat dan altijd de beste manier is. Maar Madeleine, ik kan me daar iets bij voorstellen. Het is ook maar een mening, hè, wat jij doet. Zo kun je het ook zeggen. Het is zeker een mening. Kijk, wat ik heel erg probeer is het meer dan alleen maar een mening te laten zijn. Namelijk dingen ook in bijvoorbeeld historische context plaatsen. Ik heb politieke geschiedenis gestudeerd. Mm. En wat ik bijvoorbeeld soms doe is, kijk, als de Esquire of een ander blad een artikel plaatst over zo maak je ruzie met je hysterische vriendin. Ja. Zeg maar dat toontje. Dan zeg ik, oké, het stereotype van de vrouw als ofwel irrationeel of overemotioneel of hysterisch is geen onschuldig stereotype. Daar hangt een hele sociale geschiedenis aan van vrouwen die al in de 17e, 18e eeuw in gekkenhuizen werden gestopt omdat ze ofwel een mening hadden ofwel. Maar dan vermoed ik dat de hoofdredacteur van de Esquire zal zeggen, ja, maar dat is helemaal niet wat wij daar allemaal mee bedoelen. En dat is denk ik ook niet wat alle lezers er meteen achter zoeken. Nou, de vraag is, waar komen stereotypen vandaan? En ik denk dat stereotypen altijd met veel meer. Stereotypen zijn eigenlijk nooit onschuldig. Dat wil niet zeggen dat ze per definitie kwalijk zijn, maar ze komen ergens vandaan. En op het moment denk ik dat je laat zien waar dat mee samenhangt, denk ik dat het uitstijgt boven zomaar een meninkje, maar dat je het kunt gaan hebben over, oké, zoals in het geval van de Cosmopolitan, hè, dat er bijvoorbeeld in die post, een screenshot wat ik ervan maakte was een zin die er dan bijvoorbeeld in stond was, doe Cosmo's X-Factor test en bepaal hoe groot zijn rol in jouw leven nog is. Ja. Nou, dat is dus, gaat dus vanuit dat het man is. Als je kijkt naar de geschiedenis van LGBTQ, die zijn altijd afwezig geweest in de maatschappij. Die zijn nooit benoemd als groep. Dus dat heeft daarmee te maken. Maar hoeveel, goed, ik weet niet of jij vindt dat dit ertoe doet, maar ik kan me voorstellen dat als blademaker dat er wel wat toe doet. Ik schok zomaar dat jullie meeste lezers vrouw zijn en ook het meest heteroseksueel. Klopt dat ook? Dat is waar. We doen onderzoek bij onze lezers. Dus over het algemeen zijn ze hetero, natuurlijk niet allemaal. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, dan schrijf ik dus zijn. En ook in het geval van love en men. Nou ja, ik denk ook dat het voortkomt omdat uit het meer appelleert aan de doelgroep die je probeert te bereiken. Ja, dat ook. Het moet ook niet zo worden dat als je hetero bent, dat niet mag of zo. Maar ik denk wel dat je een keuze kunt maken dat wanneer het wel neutraal kan, dat je die keuze dan, die beslissing neemt. Maar het wordt daar. Ja. Soms is het lastig, omdat je dan in een alinea van 10 zinnen, hij/zij. En het leest natuurlijk totaal niet lekker. Of je partner. Doen we ook. Of je lief. Maar op een gegeven moment ga je dan zo aan het zoeken. En dat is ook omdat wij natuurlijk, of niet natuurlijk, maar wij zijn op de redactie over het algemeen blanke, hoogopgeleide vrouwen, hetero. Ja. Dus je praat vanuit jezelf. En dat is natuurlijk ook iets wat je moet doorbreken, waar je gewoon alert op moet zijn. Ja. Madeleine, nogmaals, veel volgers, veel mensen die er iets mee doen. Ik weet toch ook zeker dat er heel veel luisteraars zitten te luisteren. Die denken, ja, jeetje. Ja, dat mag. Het is goed dat we op sommige dingen letten, maar het kan ook een beetje te ver gaan. En het is ook een beetje op elke slag zout leggen. Nou, de vraag is, wat zijn de gevolgen van stereotyperingen? Of wat zijn de gevolgen van stelselmatige afwezigheid van bepaalde groepen in de media? Mm. Op het moment dat die gevolgen niet onschuldig zijn, namelijk dat zij bijdragen aan bepaalde standaarden die kwalijk zijn, die uiteindelijk bepaalde ongelijkheden in stand houden. Ja, maar dat begrijp ik wel. Maar zo'n kop als love and men, dat kan je toch niet heel serieus nemen als iets dat een verkeerd beeld geeft of erg problematisch is. Kijk, we zijn vandaag de dag heel erg gewend om te denken in termen van wat is politiek correct, wat is politiek incorrect. Vind ik allemaal niet zo interessant. Je kunt het aan de ene kant zien als slakken, zout leggen op slakken. Je kunt het ook zien als hoe kunnen we gewoon met z'n allen bouwen aan een blad waar iedereen zich in gehoord voelt. Volgens mij is daar helemaal niks verknipts aan. Nee. Behalve dan dat je misschien als blademaker denkt, nou, die behoefte heb ik niet. Ik heb een bepaalde doelgroep en daar hou ik het graag bij. Dus goed, dan ben ik het met je oneens. Nee, maar dat kan ik me. Jij spreekt andere hoofdredacteuren. Ik neem aan dat je soms als blademaker denkt, je denkt naar je beoogde doelgroep die je nog wil halen. Maar je denkt ook aan de doelgroep die je al hebt. En die probeer je. Ja, natuurlijk doe je dat ook. Maar het is meer, het is niet het een of het ander. Dus je hoeft niet te kiezen. Ik denk dat er heel veel neutraal taalgebruik is dat je kunt gebruiken. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Want je wilt natuurlijk ook niet de hetero groep uitsluiten en hun bewijs van een slecht gevoel geven dat ze hetero zijn, dat het niet mag. Maar het is gewoon heel erg zoeken. En het is echt wat ik net zei, het bewust worden van oké, hoe kunnen we dit toch anders. Het heeft alles met taal te maken natuurlijk. Jij zei net, Josephine, van ik ben blij dat het er is. Ik heb toch wel af en toe een beetje aanmerkingen. Je wist niet precies een voorbeeld. Maar wat zou jouw tip zijn aan Madeleine? Ga vooral in gesprek met de mensen waar je commentaar op hebt of kritiek op hebt, denk ik. Wat nu eigenlijk ook gebeurt. Ja. En misschien ook een keer meelopen op de redactie. Kan je zien hoe dat gaat. Oké. Ja. Nou, mooie uitnodiging. Dames, goed dat jullie er waren. Dankjewel. Madeleine van de Nieuwe Huizen van Zijkschrift en Josephine K. van de Cosmopolitan. Trouwens, al heel lang op de planning, hè, van de Madeleine van Zijkschrift komt. En toen, onze redacteur die zei, wat een gekke achternaam. Daar is er maar één van. Ja. Moest ik wel op lachen. Madeleine van Zijkschrift, dank. Ja, dat is leuk, dames. Roelof. Ja. Volgende keer. Ik moet naar de sport. De sport. Wat doe ik hier nog? Ja, redden, jongen. In de benen. Op skieden. Zweet op het voorhoofd. Op. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens. Nee, breed. En doelpunt. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Vanavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Vanavond vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live gaan we sport nog op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch.